بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سورة البقرة كي سلور سیوی پاول ایسا سلو آیاتو کی یا دری کم سل ستان میں آیاتنو کی تاول ایسا وانچدا پا توحید کی وان او پا دیکی داول نتر اخر پوری دری بابو اول بابو شلو آیاتنو کی او پاگی کی ددری و جماعتنو ذکرو دو متقیانو اغی پینز صفتنا او حکم پا دنیا و آخرت یا دویم جماعت ذکر و کافرین اغی غدری عیبنا چی کفر او سواعن علی او کافرین سلا یومنون اغی حکم پا دنیا کی ختم اللہ او آخرت کی لوم عذاب نازویم یا دریم جماعت تو منافقانو داغیو گت بحث پڑی روایتنو کی داغی سوار لس پنزلس عیبنا حباستنا قباحتنا بیان اور سرد و مثال دا وضاحت پارا بیا دویم بابو یو اشتم آیاتنا اگه کشپک خبری وی اول اثبات توحید پو بینزو دلیلونو او سمرہ فلا تجعلوا لله اندادا ذم تصديق رسالته و القران وان كنتم في ريب ذم تخويف سلورم بشارت بنظم جواب دي او شبهي چدي کی مثالون دي ذات الله کتاب نه دي جواب راو چن اللہ لا استحی این یدر و مسلم ما شپکم کی بیا تذکیر دا سلور نعمتونو انسان تا یادول چگور دا اول نعمت چنوی ما پیدا کرن ولی کو فرق ہے دویم نعمت چدا سچی وینی پا نظر راضی برا اوکتا دا خلق لکم اللہ ستاسو دپار پیدا کری ولی کو فرق ہے او درم نعمت چکورا دستائی ذات تے چا آدم علیہ السلام خلیفہ شو ملیک و تزیدہ اکران دا سمرل میں نعمت تے او سلورم داو چی اللہ و تمافی اکران تو بے والا قبول اکران بیا پورا سلو اختم آیاتنا دریم باب شروع شو او پاگی کی صرف دبنی اسرائیل و بحثو اگت تر آخر ستان میں پوری و دا دریم بابو پا دی حصہ کی او پا دی کی وہ خطابات و اول خطاب یا بنی اسرائیل اذکرو پاگی کی شپک خبری وی غٹی دری خباستون دی یهودو که تحریف کئی حق پٹی عمل نکئی او دری خضیبتون دو ممنانو چه صبر صلات ایمان بالآخرت بیادویم خطاب شورو شیعا بنی اسرائیل اذکرو اوغی کیت نعمتون چه اللہ وی گورا تا فرعون نم اخلاص کرے دریاب کې من دلاره جوړ کړی تورات می ورک موسی علیہ السلام له استاف ز پاره استاد توبه می قبول کړه شرک هم کړه او سی بار اسم کړه په پس زمونږ نوم یې باندې کړه تاسو باندې می زوړی ز سور کړه تاسو نوم یې مناسبونه ورکړه بیا تاسو باندې واځو کرن چې به زمين وکړه الله دې وکړه اته موږ نعمت داو چې یوې ګټه نه زړه د چینه روان کړو ازې ما زړه باندې راغله نو شکر کوم چې منه سربان کټ کړو او بیا دا وکړه دې ته ته مو بیا په ترغیب سره ټول راځم کړو إن الذين آمنوا والذين آمنوا والنصارى والصابئين كل رضمكم وعطي دعوات بركم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولو ما جمعوا عند ربهم ولا خوف عليهم تأكبر أمني بيأترين كتاب شكروشم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا أغيك وخبري به دري عيبون ذو مشرعنا ابن إسرائيل شداود عليه السلام بوحك بأحكار كوب وقد تفعلي شادو قانت جوشو موسى عليه السلام بوحك وتعلمين شداو قال لك نيلا بير واحد وكثير قتل د نفس کړه مال لپاره او بیا سلور جماعتونه په دې موجود او کې چې نبی له سلام سره مزینه کې چا پیر کوم یو ودو نړۍ کې صدا سم چې تحریف په کوم حرفین زګل به بیا راشي چې کله اړې تورات او قران ټول یو بل سره جوړل نو یو شی مکینا ستن و تورات یا بیا بدلو تحریف یا کون معرفین دن پک منافقین و چیاری بطل را علی کون وڑی را وڑی بے کون حضرین پک ان پڑ خلق ہو حقیق اسو قطارو تناسکو سلورن پکی مخصصین جنت کی قداران او دا دیتا تیمی ذکر کرو پتا ہوئی پو بشارت سر چمن کسب سیئتا و حاتت بی غطیتا و لیکا ساہم نار والذین آمنوا عمل صالحات و لیکا ساہم الجنہ دا سلورم خطاب ذکر کئی او دیکی وطا امور مصلحہ بیانی اوامر چلا رب لذتویلی جدا کوئی انواہی کدی نے من اکڑی ادا کارنا مکاوئے جائز کارنا دا ثواب کارنا دا عجر دا کوئے انا جائز کارنا حرام کارنا مکاوئے ادی دیب اوامر پری خودو نونشو کولے انکار دا اوامر انا انواہی بے کول گورا اسنے من اکڑی نا کارنا میں کول اولٹر وان لکدوخ دی باب کی داز انکار دا دی بنی اسرائیلو دا وامرونا اور اطلال پنواہیو باندے دا سلورم خطاب چی دے دا یو قسم دا نصیت مقام دے چی دی بنی اسرائیلو تا اللہ ویچے گورا بس چی سو شویدی او شویدی او سراشے نیک اعمال وکي چې آخرتوم خوشي انت ځان لا دا غزه غمو کوي بس کې پرې ده دا نو د دنیا دا ګناونه او جرمونه پرې ده نصیحت پته کوي دا اذا اخذنا من ساق بني اسرائيل او یاد کړه چې موږ غوښتي وه په خوان ذات بني اسرائيل نه خپل کتابونو کې وعده که دام راغلیو چه خلقو احسان کوي د مور او پلار سره احسان دا کوي چې کړې کنه د دې لپاره کړې چې پرېکړه ولي دلته د احسانن لپاره فعل پروت دی واحسنوا بالوالدين احسانا چې احسان راغنو بیا احسنوا ته اجازه پاتې نشو لکه چې دا عقلمن لپاره په اشاره کافی ښه دا کم عقل لپاره بیډام دا ور سره د احسان کوي مور او پلار سره احسان هر ځای کې قرآن د خپل الله د عبادت سره د توحید سره د مور او پلار ذکر کوي ګوره بدلته دی که ضرورت یې بنی اسرائیل کې وراشي سورہ عنکبوت کی سورہ لقمان کی ہر ځای کې نو خاص کر سورۃ النساء کی 36 آیات کی بس خو جی خپل توحید ذکر کړی دی نو دی ویلی چې مور او پلار سره احسان کوي نو خامخا دلته کې به سوال پیدا کیږي چې هر د دې سره پد ته تا خود بنده کتاب نده کار سے ہوئی تا خود اللہ کتاب دی خود اللہ کتاب مربوط دی دیچه کمی خبری او دیکین دیکی بڑیر